Innehåll. Prolog, sidan 8. Harald Hårderåde drar ut i viking och skapar sig en saga, sidan 16. Till Miklagård, sidan 18. Väringen blir kung, sidan 25. Grekiska skuggor i Sverige, sidan 30. Härjarnas tid, sidan 39. Rurik, Rollo och de okända vikingahövdingarna, sidan 45. De for manligen fjärran efter guld, sidan 48. Torborg är här med völvestav och kattskinn, sidan 52. Völvorna kommer i dagen, sidan 55. De sejdande krigsgudarna, sidan 63. Vävstolar, valkyrier och nornor, sidan 68. Att läsa över en hingstläm, sidan 75. Allt var möjligt, sidan 80. Ottar från Hålogaland möter Alfred och talar om valrossar, sidan 82. Bjarmaland och Skiringssal, sidan 84. Det smutsiga men rika Hedeby, sidan 93. Betar, grytor, pärlor och slavinnor, sidan 100. Förbi forsarna i Dnieper, sidan 102. Kapitalister eller kungatjänare, sidan 107. Tillit och respekt, sidan 113. Boksidan 6. Det var en gång Hirangfrids Hyppinge, sidan 114. En sörjande moder, sidan 116. Hallen och Hällen i Hyppinge, sidan 119. Från detta liv till nästa, sidan 133. Yggdrasil i Hyppinge, sidan 138. Ett landskap av minnen, sidan 144. Gudrid koloniserar Amerika, sidan 146. Tre år i Vinland, sidan 148. Hur mycket är sant, sidan 155. Jaltland, Orkney och Danelagen, sidan 162. Landnam i Nordatlanten, sidan 165. Bosättning i Österled, sidan 172. Anmoder till biskopar, sidan 174. Torbjörn Skald ristar för Järlög och evigheten, sidan 176. Runor åt Järlög, sidan 178. Från stormannarunor till vardagsrunor, sidan 181. Runmagi och budskapspussel, sidan 186. Till de dödas minne, hemma och borta, sidan 192. Kristus och Sigurd, sidan 199. Skaldens hantverk, sidan 204. Ristare och deras stilar, sidan 208. Eftermälet aldrig dör, sidan 212. Hengest hämnas sin härskares död, sidan 214. Den vankelmodige ädlingen från Danmark, sidan 218. Krigare och kungar, sidan 223. En hjälte tar avsked av livet, sidan 228. Äkta hjältar och falska, sidan 240. En fridsfurste som värnar land och folk, sidan 247. Boksidan 7. En drottnings hantverk skattat åt förgängligheten, sidan 250. Vi möter hantverkaren, sidan 252. På helig mark, sidan 254. Ett besök hos den döda, sidan 261. Utesittning och högbrott, sidan 273. Hantverkare och drottningar i maktens landskap, sidan 280. Kung Harald vinner sig allt Danmark och Norge och gör danerna kristna, sidan 284. Harald Blåtand, riksbildare, sidan 286. Uppåkra och Lund, sidan 293. Småkungar och jarlar i Norge, sidan 300. Svaga härskare i Sverige, sidan 304. Sven Tveskägg bygger vidare, sidan 306. Hirdmän, myntpräglare och biskopar, sidan 308. Människor, inte territorier, sidan 314. Estrid, Kristus och uppståndelsen, sidan 316. Guds Sigtuna, sidan 318. Anskar försöker och misslyckas, sidan 323. Kristna gåtor i fyndens värld, sidan 327. I väntan på domedagen, sidan 339. Estrid i Reichenau, sidan 344. Vinnare och förlorare, frågetecken, sidan 346. En ny tro, en ny tid, sidan 351. Epilog, sidan 352. Källor och litteratur, sidan 354. Illustrationer, sidan 371. Register, sidan 373. Boksidan 8.